بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورت مبارکه د شپې لستل مسنون دي چې د کیږي د لولای دي ته د بایکاټ او براءت د شرک نه وای. نو که چا دا سورت لسو د شپې مرګ راغې نو د مخ کې ویل انشاء الله زما د شرک نه براءت ته او بیزاری ده. نو د شپې دا سورت لولای دویم د سبا په سنتو کې پاول رکات کې بدل الله حبيب سوره کافرون لستا سم کوشش کوي. اپا دویم کې سوره اخلاص قل هو الله احد د ما خام په دي سنتو کې مداسي سنت دي. ها څنګه سنت دي چې د ما خام پاول رکات کې سړې د سوره فاتحه نه پس سوره کافرون وای. اپا دویم کې سوره اخلاص وای. قل فرمایا یا ایها الكافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون سی عبادت او بندگی نو کوم هغه چاته چې تاسو ورته عبادت کوئ. تاسو د بوتانو عبادت کوئ زدای عبادت او بندگی نو کوم. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکی د هغه ذات چیزی عبادت و بندگی کوم. ولا انا عابدم ما عبدتم او نزی عبادت کونکیم ما عبدتم ستاسو دی عبادت دی طریقی مطابق. ولا انتم عابدون ما عبد او نتاسو عبادت کونکی ما مصدری و ما عبد عبادتی زمان دی عبادت غنتی. لکم دینکم تاسو لرستاسو دین دے چی اغبی دینی دا شرک دے کفر دے. لکم شرکو کم ولی دین او ما دا پار زما دین دے ولی توحیدی. ورہ تکرار دی آیات کرا غلے دی صورت کی نداغی دفع علماء پا مختلف طریقو سر کڑے ویلا اعبد ما تعبدون. یو دفدا د چې دی اول کې ما په معنا د من دا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ذی کی ما مصدریه دا چې دا سم معنا وکي. نو مشرکان تو استاسو زما معبود جدا دی زد الله عبادت کوم او تاسو د سونو کوي. ادي رستو سلورم او پنځم آیات کې وای زما او تاسو د عبادت طریقه جدا دا. زما عبادت د الله د حکم مطابق دی او استاد عادت او د خواهش او د رواج مطابق دی. یو دفع د تکرار دا او سو پوښو به بای. ها دوی مدا فدا سی کوي چې په اول کې نفی د په اعتبار الماضی اپ دی بل کې نفی د فل مستقبل. ادره موجد ردا تاکید محض ده. تکرار راغله خو تاکید محض ده بس نور سنیش خبره مضبوطه کړي. اصل اور موجد ده چه گره پا دی اول کی نفی ده فیل ده جمله فیلیه ده. اپا دی دویم کی نفی بالکلیه ده زکر نفی ده پا جمله اسمیه سرا. ناغی کی نفی ده فیل و ادی بل کی نفی بالکلیه ده. لکم دینکم ولی دین تاسو لستاسو دین دے چی شرک و کفر دے اما لزما دین دے چی غتوحید و ایمان.